السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے رزق میں برکت کی ایک مجرب دعا. حدیث کی دعا نہیں ہے، یہ مجرب دعا ہے، سلف صالحین کی دعا ہے. یا ٹائٹل ہے رزق میں برکت کا مجرب سلف صالحین کا نسخہ. اب جو ہے میں جو دعا پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے، پہلے اس کا قصہ سن لیجئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ایک بڑھیا ایک عجیب قسم کی دعا مانگ رہی تھی. عرب علماء تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، اور وہ سن رہے تھے کہ بڑی لجاجت کے ساتھ یہ بڑھیا مانگ رہی ہے. بعد میں علماء نے اس کے تجربے کرنے شروع کیے، چونکہ حدیث میں تو یہ دعا نہیں ہے، سلف صالحین کے دعا ہے. دعاؤں کے کئی کیٹیگریاں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو قرآن میں نازل ہوئی، یہ ٹاپ ہے. پھر ایک قسم وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی صحیح صحیح حدیثوں میں. ایک تیسری قسم وہ ہے جو صحابہ نے بیان کی، دعائیں مانگی. چوتھی قسم ہے جو تابعین نے مانگی. پانچویں قسم ہے جو سلف صالحین نے مانگی، سلف صالحات نے مانگی. اور ایک قسم وہ بھی ہے جو نبیوں نے مانگی، داؤد علیہ السلام نے مانگی. یہ بھی ٹاپ ہے نبیوں کی دعائیں جو قرآن میں آتی ہیں، جو کبھی کبھی میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو. تو یہ دعا جو پڑھا رہا ہوں، عربی کے جملے بھی پڑھا رہا ہوں اور اردو اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم ان کان رزقی فی السماء فاحبطه. اے اللہ، اگر میری روزی آسمانوں میں آپ نے لکھی ہے اسے اتاریے. یہ ایک دعا ہوئی. دوسری دعا نمبر دو، وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَظْهِرْهُ. اے اللہ، اگر میری روزی آپ نے زمینوں میں رکھی ہے تو اس کو ظاہر کیجئے، اس کو نکالیے. نمبر تین، وَإِن كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ. اور اے اللہ، اگر میری روزی دور ہے تو اس کو قریب کر دیجئے. نمبر چار، وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْ ہو. اگر میری روزی قریب ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دیجئے. نمبر پانچ، وَإِن كَانَ قَلِيلًا فَكَسِّرْ ہو. اور اگر میری روزی تھوڑی ہے تو اس کو زیادہ کر دیجئے اور اس میں اے اللہ برکت دے دیجئے. یہ ایک دو تین چار پانچ دعائیں ہیں جو بڑھیا نے مانگی ہیں. عربی بھی میں نے پڑھوا لیا، اردو بھی پڑھوا لیا. یہ بھی کبھی کبھی مانگتے رہنا چاہیے. علماء کا تجربہ ہے کہ اس کے مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ روزے کے دروازے کھولتا ہے. ساری چیزیں وہ بڑھیا نے جمع کر دی، ساری چیزیں. آسمانوں میں ہے تو اتاریے، زمین میں ہے تو نکالیے، دور ہے تو قریب کر دیجئے، قریب ہے تو آسان کر دیجئے، تھوڑی ہے تو بڑھا دیجئے اور پھر اس میں برکت بھی دے دیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.